कत्ता चोकर लिया करंगे यो आज ब्रासा मोर कुरन ओ कत्ता चोकर लिया करंग यो आज ब्रासा मोर कुरंग Yo as braça mor si vina dar fata me cuida me Da camor mor supera cui rămânem meu băiat Doamne cui rămânem meu băiat Știe numai Dumnezeu ce am în sufletul meu Câtă supărare la mâni Nimeni n-are habar Of, nimeni n-are habar Nu sunt tare Un munte Să rezist Atât de munte Nu sunt tare Ca un munte Să rezist atât de multe Să rezist atât de multe Câte rele M-au lovit pe rând Of, Doamne Toate m-au lovit pe rând Beau plângând azi dimineața, că m-am saturat de viață. Beau plângând de-azi dimineață, că m-am săturat de viață. Știe numai Dumnezeu ce este sufletul meu. Ce este sufletul meu, măi, mamă? Ce este sufletul meu? Doamne, și cât mi-e de greu. Doamne, și cât mi-e de greu. Doamne, am și eu ceva separat. Când anunț, trebuie să țin promisiunea, că așa e frumos. Am și eu piesa ce mi-a făcut dragostea, mi-a luat jumătate viața mea.